پھر فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہمیں حق بات سمجھ آتی ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے، سب کو سمجھ آ جائے، سب دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو، جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں وہ سب ہمارے رستے پہ آ جائیں. اور اس کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کامیابی بالکل نہیں ہوتی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت حریص تھے، فرمایا کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، یعنی جو ہدایت پا لیتے ہیں ان کو بھی وہ پہچانتا ہے، اور جو پانا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، پھر ان کی طلب کے مطابق ان کو ہدایت دیتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ذمہ داری اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور بخشش. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا ہے جو وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کے حق میں بھلائی یا برائی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کسی بھی چیز کے انجام کو نہیں جانتے نہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بات پہنچاتے رہنا ہے. اور ایک آیت آپ نے پڑھی، وفصلنا لہم القول. وفصل کا مطلب کیا ہے؟ واو سواد لام سے ہے، یک بعد دیگرے، بات پہنچاتے رہنا. اگرچہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار ایک بات سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے پھیر پھیر کے نشانیاں لاتے ہیں، پھیر پھیر کے مثالیں لاتے ہیں. کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لعلک کا باخر نفس کا اللہ آثارہم علم یو امن بحاضل حدیث یا صفا، کہ آپ شاید اپنے آپ کو گھلائے ڈالیں گے اس بات پہ افسوس کر کر کے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں. اور پھر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ اسے بیزار کر چھوڑیں یا اس پہ مسلط ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک طریقے سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے. مثلا آپ کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ غلط رستے پہ نکل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا کیا جاتا ہے، نکلتا رہے، جو جی چاہے کرے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، اس لیے مجھے ایک دفعہ کہنا کافی ہے. کیا آپ یہ کریں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، آپ اس کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اور اگر اولاد جیسی محبت باقی لوگوں کے لیے نہ ہو تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول پر رأفت کا لفظ آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا رأفت کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، باپ کی شفقت اولاد کے لیے. تو جب تک ہمارے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کی خیرخواہی نہیں کر سکتے. اور اگر خیرخواہی اور سچی تڑپ ہوگی تو ہم صرف فرض پوری کرنے والی بات نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے، ایک طرح سمجھائیں گے، دوسری طرح، ادھر سے ادھر سے، لیکن چھوڑیں گے نہیں. اس آیت سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا کہ آپ چونکہ ہدایت نہیں دے سکتے اس لیے آپ چھوڑیں سب کو، یہ میرا کام ہے، جس کو میں چاہوں پکڑ کے کان سے سیدھے رستے پہ لے آؤں اور جس کو نہ چاہوں اس کو پٹخا دوں. یہ نہیں اس سے مطلب نکلتا. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے نا لا نبتغی الجاہلین، یہ تبلیغ کے جواب میں نہیں ہے، یہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو شخص آپ اس کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے الجھ رہا ہے اور سمجھ کے نہیں دے رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا، تو آپ اس سے بیکار کی بحث نہ کریں. اور لغ کے جواب میں آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدى معك نتخطف من اربنا، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب یہاں وہ وجہ کھل گئی کہ جس کی بنا پر یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے، ان کا وہ خوف سامنے آ گیا، وہ خوف جو کل تک ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا آج ان کی زبان پہ آ گیا، اور وہ کیا تھا؟ اپنی معاشیات کے نقصان کا خوف۔ اسلام کو قبول کرنے پر وقتی طور پر انسان کو جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ چیزیں لوز کرنی پڑتی ہیں، کچھ محبتیں یا کچھ دنیاوی مالی مادی فائدے، اس کا خوف۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف اہل مکہ میں ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، وہ ڈرتے ہیں کچھ باتوں سے۔ کوئی تو ڈرتا ہے کہ نہیں پھر میں یہ نوکری نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، پتہ ہوتا ہے منع ہے پھر بھی کرتے رہتے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ایسا لباس نہیں پہن سکیں گے اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں جاننا چاہتے یا پڑھنا چاہتے، اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کو اپنی کسی فیم کی یا پریسٹیج کی یا کسی اور چیز کی فکر ہوتی۔ ان اہل مکہ کو کیا فکر تھی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے تو ہماری سے نہیں رہے گی، یہ جو ہماری سرداری ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ قریش بطور خاص سارے عرب والوں کے لیے ایک امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ کے مجاور تھے، کعبہ کے مالک تھے۔ سارے عرب کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ سب قبیلوں کے جو بت تھے وہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھ لیے، اسی لیے تو 360 بن گئے تھے، وہ سارے لا کے اندر رکھ لیے اور سب سے کہا کہ ٹھیک ہے تم سب آؤ یہاں طواف کرو، جس جگہ پر ہم ہیں یہ ایک مرکزی جگہ ہے، یہاں سب پہلے ہی حج وغیرہ کے لیے آتے تھے۔ تو سیاسی طور پر انہوں نے سارے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے مذہبی نشانات یا سمبلز کو لا کے کعبہ میں رکھ لیا، اور اس طرح ان سب کی ہمدردیاں حاصل کر لی، اور پھر یہ ان سب کے سردار بن گئے، اور جتنے بھی نظر نیاز ان بتوں کے نام پہ آتی تھی وہ سب ان کے گھروں میں جاتی تھی، اور اس طرح یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اہم مقام پر فائز تھے۔ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم ان بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ان بتوں کو نگیٹ کرتے ہیں تو ہماری سرداری جائے گی، وہ سب لوگ جو ان بتوں کی وجہ سے ہم کو نذرانے لا کے دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ سب تو ہم سے منہ موڑ لیں گے، وہ سب تو ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی ناراضگی کے فکر نے ان کو ہدایت سے دور کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا خاندان ایسے ہی تھا نا جیسے ہمارے ہاں جیسے بڑے خاندان ہوتے ہیں، جیسے پیروں کے خاندان ہوتے ہیں مثلاً، تو وہ اس خاص علاقے کے لیے ایک مرجع کی حیثیت، مرجع سے کیا مطلب ہے کہ سب وہیں آ کے لوٹتے، وہ لوگ جس طرف ہوتے ہیں اسی طرف سب کے ووٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں سب انہی کو فالو کرتے ہیں، سارے ٹرینڈز ان کے مطابق، ان کی مرضی یا پسند کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کے لیے ہدایت کو قبول کرنا، اپنے طریقے کو جو غلط ہو اسے چھوڑ کر صحیح طریقے کو اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اشرافیہ کے لیے یا ایلیٹ کے لیے یا مرجع خلائق لوگوں کے لیے دین کی طرف آنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ان کے اس طرف آنے سے ان کے جو فالوورز ہیں جب وہ نہیں اس طرف آنا چاہتے تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے پھر ہماری بڑائی جائے گی، وہ جو حب جاہ ہے انسان کے دل میں کہ دوسرے مجھے بڑا مان لیں اور مجھے فائدے پہنچائیں، اس پہ زد پڑتی تھی یا اس کو نقصان ہوتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا بہانہ کیا کہ یہ تو جو پورے ملک پہ ہمارا اقتدار ہے یہ چلا جائے گا، اور اس دین شرک کی وجہ سے جو برکتیں ہم کو حاصل ہیں ان دیویوں دیوتاؤں کی وجہ سے، ان کے نام کی خیر و برکت سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ سب چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، کتنی تنگ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا آفر کیا تھا؟ ایک کلمہ پڑھو عرب کے عجم کے بھی سردار ہو جاؤ، وہ دین جو ان کو پوری دنیا کی امامت دینے کے لیے آیا تھا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا چند وقتی فائدوں کی خاطر کہ نہیں پھر ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ اچھا، اور یہ کمزوری صرف قریش مکہ میں نہیں تھی، اگر ہم اپنے اندر تلاش کریں تو یہ عیب ہم اپنے اندر بھی پائیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، وقتی فائدوں کے لیے، وقتی خوشیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف سے ملنے والے بڑے فائدے یا دین کی خاطر ملنے والے بڑے انعام کو ہم قربان کر بیٹھے. کیا ہم میں سے ہر ایک آخرت کو بھول کر دنیا کی خوشیوں کے پیچھے ہی نہیں دوڑ رہا, اور اس میں حلال حرام تک کی پرواہ ہم نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. مثلاً قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جمع کرنا چھوڑ کر اس کو جمع کریں, ان دنیا کی خوشیوں کو یا اچیومنٹس کو یا دنیاوی عزت کے حصول کی چیزوں کو قربان کر کے اللہ کی نظر میں خیر مما یجمعون کو لیں؟ نہیں نہیں, اگر ہم یہ لیں گے تو ہماری اتنی آمدنی چلی جائے گی, ہمارا اتنا نام چلا جائے گا. جو بھی کسی کے نزدیک بڑی چیز ہوتی ہے اس کی قربانی اس کے لیے مشکل ہی ہوا کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ او نا سمجھو, کبھی غور تو کرو, اولم نمکل لہم حرما آمنا, کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم ان کو دیا ہے, اس میں ان کو جگہ دی ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جس کی طرف ہر چیز کے پھل بھیجے جاتے ہیں, جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں. رزق من لدنا, بطور رزق کے ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے, اگر آج تمہیں تمہارے کفر و شرک کے باوجود اللہ نے امن والا حرم دے رکھا ہے, تو کیا اگر تم اللہ ہی کا دین قبول کر لو تو تم سے یہ سب نعمتیں چھن جائیں گی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہا گیا نا, جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملا. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جس کی وجہ سے تمہیں کھانے کو بھی مل رہا ہے اور امن بھی نصیب ہے. کیا جس نے اب تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے وہ اسلام کے قبول کرنے پہ تمہیں نہ دے گا؟ اچھا, پھر ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ہم یہ اسلام قبول کر لیتے تو سارے قبائل ہم سے جنگ لڑنے کو آ جائیں گے کہ تم نے ہمارا دین کیوں چھوڑ دیا. فرمایا کہ تم تو حرم میں رہتے ہو, امن والی جگہ پر ہو, تم کو کیوں جنگ کا خوف ہے؟ اتنے عرصے سے اللہ نے جو تم کو امن دے رکھا ہے. پھر ان کو یہ خوف تھا کہ ہم دنیا کے سامنے نکو بن جائیں گے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى, جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام تو تمہارا مثالی طریقہ زندگی تم سے چھین لیں گے, تمہارے سارے خوبصورت طرز زندگی کو ختم کر کے تم کو بالکل مولوی بنا دیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہماری خوبصورتی چھن جائے گی, ہاں, یا یہ کہ ہماری جو ظاہری آفتاب اور چمک دمک ہے وہ متاثر ہوگی. بہت سے لوگوں کو تو اپنے بالوں کی بناوٹ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ چلی جائے گی, ہیں, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بالوں کی بناوٹ کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف کرتے ہیں نا, ہے نہیں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا. چلیے ایک سوال لکھیے, دین کے رستے پہ آنے سے کن چیزوں کے جانے کا خوف اکثر آپ کو ستاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ پہلے یہ سب کچھ کس نے دیا تم کو, وہ چاہے تو سارے بال لے لے تم سے, پھر کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک بال سر پہ نہیں رہتا, ہوتا یا نہیں؟ ہوتا ہے نا. کوئی بھی چیز, یہ تو میں بطور مثال بال کی بات کر رہی ہوں, کوئی بھی چیز جس کے جانے کا خوف ہم کو لاحق ہو دین کی وجہ سے, مجھے بتائیے ان میں سے کون سی چیز ہمیشہ ہمارے پاس باقی رہنے والی ہے کہ وہ کبھی نہیں جائے گی. اگر آپ دین کی طرف نہیں آئے تو وہ کبھی نہیں جائے گی آپ کے پاس, ہے کوئی؟ مثلاً یہ کہ فلاں دوست روٹ جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں چیز چلی جائے گی, جتنا بھی خوف ہے لکھ کر آپ ایک ایک کو پوچھیے ایک ایک کے آگے کہ ان میں سے کون باقی رہے گا. آج اگر ان کے دین کی وجہ سے جانے کا خوف ہے تو کیا دین پہ نہ چل کے میں خوف سے بے خوف ہو سکتی ہوں؟ نہیں, خوف تو سٹل ہے. یا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے یا پھر وہ ویسے ہی اللہ نے واپس لے لینا, سب کچھ لے لینا, کچھ باقی نہیں رہنا. تو اچھا نہیں کہ خود ہی دے دے تاکہ ان چیزوں کی قیمت لگ جائے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ حرم آمنا کی بات اللہ تعالیٰ بطور خاص کیوں کرتے ہیں, اور بھی تو نعمتیں تھیں, حرم کی بات کیوں کی؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا انسان جس نے اس جگہ کو بسایا تھا اس کو بھی تو لوگوں نے ہر چیز سے محروم کر دیا تھا, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی تو اللہ کی خاطر ہر چیز سے محروم کر دیا گیا تھا، اپنے وطن سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی ساری ناز و نعمت، ہر چیز سے، کیا اللہ نے اس کو اس کا بدل نہیں دیا؟ یہ آج تم جہاں بیٹھے ہو، یہ جگہ یعنی حرمن آمنن کس نے آباد کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو یہ ساری برکتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ دین کو قبول کر کے یا دین کو چھوڑ کر؟ اور پھر انہوں نے دعا کی تھی، اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں لا بسایا ہے، تو اس جگہ میں ان کو ہر طرح کے پھل دینا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس وقت سے لے کے آپ کی دعا جو قبول ہوئی، تو فرمایا کہ ہر چیز کے ثمرات، یا ثمرہ جو ہے فواکہ کے معنوں میں نہیں ہے، فروٹ کے معنوں میں نہیں ہے۔ ثمرہ ویسے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ثمرہ ہر درخت کی یا ہر پودے کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثمرات کا تعلق عرف عام میں درختوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر ثمرات کل شجر نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ثمرات کل شے، گویا ہر چیز کی پروڈکشن۔ دنیا میں جو چیزیں کہیں بھی تیار ہوتی وہ سب یہاں پہنچ جاتی۔ یعنی حرم میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، بلکہ دنیاوی ضروریات کی تمام چیزیں اور جگہوں سے کہیں بہتر پہنچتی ہیں۔ حالانکہ وہ زمین کچھ نہیں اگاتی، نہ گندم اگتی ہے وہاں، نہ چنا اگتا ہے، نہ چاول اگتا ہے، لیکن چاول کی اعلیٰ قسم وہاں ملے گی، گندم کی اعلیٰ قسم ملے گی۔ تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہاں مہیا کی ہیں، کیا تم اسی رب کی اطاعت کرو گے تو تم سے وہ یہ سب چھین دے گا؟ تو یہ ہے نا، یجبا الیہ، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہر سال آپ دیکھیں 15-20 لاکھ لوگ جو وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ تو ضرور سنتے ہیں ہم کہ انتظام ٹھیک نہیں تھا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ملی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور 1.5-2 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور سب کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ایک شہر میں اگر اچانک چند ہزار لوگ بھی ایکسٹرا آ جائیں تو کتنے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا ہی دیکھیں، اگر آپ 2-4 لوگ ہیں تو 2-4 اور آ جائیں تو آپ کا سارا بجٹ اتل پتل ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح شہروں کا، ملکوں کا، لیکن وہ ملک کے جہاں ہر سال اور سارا سال ہی وہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور دن کے حاجی نہیں بھیجے جاتے، بلکہ تعداد کوئی مقرر ہوتی، کوٹا کوئی مقرر ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بعد میں بھی ویزے ملتے یا نہیں ملتے رہتے، یعنی کوئی حساب کتاب سے لوگ وہاں نہیں اترتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں سب کے لیے عام ہیں۔ تو یہ خصوصیت یہاں خصوصی طور پر ذکر اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے دل سے خوف نکالا جائے کہ دین کی طرف آنے سے دنیا جاتی نہیں ہے، صرف ایک امتحان ہوتا ہے، جیسے ام موسیٰ کا امتحان ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے بچے کو دریا کی نظر کرو، پھر واپس مل جائے گا، لیکن پہلے قربانی کرنی ہوگی، آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، بہت سو کو یہ پتا نہیں، اکثر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کی معیشت بہت اترانے لگی، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ ہوش میں آؤ، تم معیشت کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چلی جائے گی، دنیاوی مفادات چلے جائیں گے؟ کتنی ہی بستیاں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، مادی استحکام کے اعتبار سے بہت بلندی تک پہنچی۔ تاریخ مسلسل تم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل طور پہ نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں، فرعون کی قوم، ان کا مال و دولت اور وہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں سمیت کیا ہوا انجام؟ کوئی چیز بچا سکی؟ بڑے بڑے احرام ان کو بچا سکے؟ ان کے لیے محفوظ قلعے بن سکے؟ نہیں۔ بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بہت پھلی پھولی، بطرا کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں افر جانا، اور ایسا افرنا کہ اللہ کے حق کی حفاظت نہ ہو سکے، اکڑنا، اترانا۔ اے اہل مکہ، کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پہ، اپنے مادی نظام کے یا معاشی نظام کے استحکام پہ بہت اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یہاں دراصل اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر جن قوموں نے اللہ کی ناشکری کی پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آج دیکھو ان کی بہت سی آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، یا پھر تاریخ کے صفوں پہ صرف نام ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں آئے تھے اور کہاں رہے تھے، ان کے گھروں میں کبھی اب کوئی جا کے نہیں رہا، کتنے عالیشان محلات تھے، کبھی یہ چلو اب ہم جا کر وہاں ان کو درست کر کے رہتے ہیں، نہیں، کوئی راہ گزر کوئی مسافر رہے تو رہے، الا قلیلاً، تھوڑا بہت کوئی وقتی طور پر کوئی گڈریا کوئی گزرنے والا وہاں اترے تو اترے، ورنہ مستقل طور پر وہاں کبھی کوئی نہیں آباد ہوا. اے اہل مکہ، تم سمجھتے ہو کہ یہاں تمہیں یہ امن و امان اور دنیاوی دولت تمہارے اپنی تدبیر کے نتیجے میں تمہیں ملی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دنیاوی معیشت کے بہت سے سامان تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایسی سزا سے دوچار کیا کہ اب ان علاقوں میں ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے، بربادی ہی بربادی ہے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا کہ جو ان کے مکانوں، زمینوں، مال و دولت کا وارث ہوتا، سارے ہی وارث مر گئے، خود بھی مر گئے، وارث بھی مر گئے، کچھ باقی نہ رہا.